Jekk tieħdu daqsxejn tal-paċenzja u tisimgħuni, ser ngħidilkom kif tgħaddi ħajja tax-xebba sfrattata. Attenti, isimgħu u staġbu! Wara seha fuq twaletta, mid-dar toħroġ bħal sajjetta, blibsa fuqha donna qmis trasparenti drab firħis. Taħt għall-laħam jider sewwa, kollox ton, xi ġmiel, xi ħlewwa. Dawk xoftiha ishom rolla, tal-kuluri tal-figolla. Dawk għajnejha żewġ rubini, iżebbiġhom bħax-xadini, wiġ bajdani bi ftit ħmura. Isa pupa f'armatura minn iħsieqa sal-kuxtejn tista' tgħid ma tilbex xejn. Triħa u dara kollox barra inqad forma ta' kitarra. Id-dublett magħha stringjut biex ġisimha ġġib minġud. Dawk il-ġesti, dak l-irbis jid-dimonju tħoll in-nies. Min jara ma jagħmel xtir għax tibatu żgur l-infer. Titlaq dritt għal stradarjali biex issib xi żewġ fizzjali. Magħhom tagħmel passiġġata jew bil-motor xi bawxata. Magħhom tmur ġox il-Uganda l-aħjar ikel din tikkmanda. Tieħol dawn għand Saverina tagħżel libsa l-aktar fina għand skarpan karkarhom magħha. Skarpin tagħżel għal istaħħa għalha tmeli fl-aħħar net sabiex tisloħ xi ġurkett. Din il-ħajja ta' kuljum u min jaf kemm fiha għaddu. Żmien is-sajf għal banjijiet tilbes ġansen flok qassier ma tistħix mill-ġuventu anzi tħdehom tpoġġi tmur. Mill-imsaqsi ma tibżax kuraġġ għandha toqtol tnax kemm taf todol u anke tagħti mal-ġubnotti xi majnati għax għallhom mhijiex batuta taf iċ-ċafċaf isa ħuta taf la ġemba u wiċċ għall-fuq daqs il-ġiel bidej għas-suq taf tibbordja mill-aħjar għal moqdiet lanqas meħmar fuq xi lanċa bil-mutur passiġġata u kol ħobbur kull fejn tmur titqalsit magħha għax weħedha ma tkunx f'taħħa anke meta tmur f'xi banju trid li jkollha lill-kumpanju. Hemm iqattgħu xi saatejn sakemm jixbgħu jgħumu tnejn. Żmien ix-xitwa bl-ilbis ġdid bellu splax kollox fintri xi kot fin kappel sabieħ u miskin min il-konġieħ id-diskaqlet u attent sabiex tisma' il-komplament. It-teatru bħall-faċċata xi sitkaxxi ċikkulata qatt ma toħroġ mill-but flus għax iħallas il-arus. Wara tmur f'lukanda prima hemm tindafar sew daqsbima tixrob xarba bla mistrieħ għax il-whisky tratu sħiħ f'karozzin jew f'motorkar għax is-seħa tmur id-dar u tad-dar qatt ma jkellmuha jew fejn kienet isaqsuha kull ma tagħmel ibhom fatt u jafdawha ma' kulħadd. Żmien it-tennis mur bil-pala biex mal-ħbieb tilgħab tix-xara. Jasa żmien il-ballijiet mur tisfillef żewġ żibniet ta' bestola ballarina u xi ġmiel ta' ħajja dina. Anke l-futbol l-għena tagħha tmur għall-maġġis blażis magħha meta jidħol gowl sabieħ u kemm tieħu pjaċir bih. Tajja twerza bħal qattusa tagħmel ġesti ta' xantusa. Isir Hensburg taf x'inhu anke l-corner u l-poltru tifhem f'kollox brava sħiħ u kull sport tinqala għalih. Il-mamma qatt ma tilmenta bħal papa dejjem kuntenta x'ħin jarawha it-tnejn joxew x'ħajja din żbejħa tassew. Iżda għad tispiċċa f'daqqa meta l-bomba tisma' tfaqqa kemm għad tibki kemm għad tarra għaliex ġejja u sejra ġarra fl-aħħar taqa u issira l-biċċa u tilħajja sar tispiċċa. Ħadd ma jħares iżjed liha ħadd ma jrid ipoġġi ħdejha dau clichinu, ia durawa, issa kolla, jiskartawa. Il-kulun, itir minn wiċċa, dik il-ħlewwa f'salt ispiċċa, dak li l-biss tista' tarmiħ, għax tkun kera imlibsa bih. Dawk il-ġesti u l-ksuħat, li biħdar dritt tant iqad, jispiċċaw jitilu fis, issir lasta, imlibsa qmis. Issir fonqla, issir moqsieta, issir ġbara fuq zaqniesa. U l-tort kollu min ikun, għax kun niqsa mil-bastu, għax il-ħadba ta' mama, u l-wishtos ta' sur papa, min flok għadu, ftit attenti, ħadu kos ta' żewġ kontenti, jieħdu ħissa l-iżbal tagħhom, bintom tibqa' imdent la' magħhom, tibqa' sebba, sa tixjeħ, tibki biss iż-żmien sabiħ. Din il-ħajja tax-xebba sfrattata nispera illi x-xebbit li qed isimgħuni m'jaħdux fastidju għax jiena qed ngħid biss għax xebba sfrattata. Jekk xi xebba mbagħad tieħu fastidju, allura tkun qiegħda turi li sfrattata naħseb li ftehimna saħħa.